99 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 listopada, jest 9. Anna Zaleśna-Sawera i Krzysztof Zublewski. Wyrok w sprawie śmierci Ewy Tylman odroczony. Prokurator przesłucha sprawcę tragedii na trasie łazienkowskiej. Pieniądze za broń przekazaną Ukrainie wciąż zablokowane. Odroczony wyrok w sprawie śmierci Ewy Tylman 9 lat temu. Poznański sąd miał go wydać po raz trzeci, ale zdecydował wznowić przewód sądowy. Następna rozprawa 29 stycznia. Dwa razy od zarzutu zabójstwa uniewinniono Adama Z. Teraz poznańska prokuratura chce dla mężczyzny 3 lat więzienia za nieudzielenie pomocy 26-letniej kobiecie. Obrońcy chcą ponownego uniewinnienia. Oskarżony i Ewa Tylman w listopadzie 2015 roku wracali z firmowej imprezy. Miejskie kamery ostatni raz zarejestrowały parę w okolicy Warty. Po ponad pół roku ciało kobiety znaleziono w rzece. Przed prokuratorem stanie Łukasz Rzet, podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Wczoraj 26-latek został przekazany polskim służbom przez niemiecką policję. Przed prokuraturą Warszawa Śródmieście jest nasza reporterka Agata Król. Agato, powiedz, jakie zarzuty może usłyszeć mężczyzna? Szczegóły poznamy po prokuratorskich czynnościach, ale wśród zarzutów, które Łukasz Rzet może usłyszeć, z wielkim prawdopodobieństwem będzie spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Do tego dochodzi wiele innych przewinień, o których wiadomo w związku z przestępczą historią mężczyzny, a więc m.in. złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, działanie w warunkach recydywy. To mogą być też zarzuty związane z nieudzieleniem pomocy poszkodowanym na miejscu wypadku i ucieczka nie tylko z miejsca wypadku, ale też z kraju. Treść zarzutów jest już pewnie gotowa, ona uzależniona była w dużej mierze od materiałów dowodowych, które cały czas spływają do prokuratury, w tym ekspertyzy biegłych dotyczące przebiegu wypadku i jego analiza, a także stwierdzenie, z jaką prędkością poruszało się auto Łukasza Rzet. Coś nowego do sprawy mogą też wnieść zeznania 26-latka, o ile będzie odpowiadał na pytania śledczych. No i kolejna rzecz, o której dziś prokuratorzy zdecydują, to środek zapobiegawczy. Można się spodziewać wniosku do sądu o przedłużenie tymczasowego aresztu podejrzanemu. Wśród przesłanek, aby taki areszt był zastosowany, są m.in. obawa mataczenia i grożąca wysoka kara. Agata Król, dziękujemy za relację. Rząd proponuje zwiększenie kar za przestępstwa i wykroczenia na drodze. Szczegóły za moment przedstawią ministrowie m.in. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych i Administracji. Redaktor naczelny portalu brd24.pl Łukasz Zboralski spodziewa się, że zmiana przepisów uderzy w piratów drogowych. No ja bym chciał usłyszeć, że modyfikujemy prawo tak, żeby sędziowie musieli skazać bezwzględnie na więzienie kogoś, kto już łamie pierwszy raz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Chciałbym usłyszeć, że będziemy mieli publiczny rejestr osób z zakazem prowadzenia pojazdów i że będzie społeczeństwo mogło zobaczyć, kto ich w miejscowości ma taki zakaz i ewentualnie zgłaszać to organom ścigania, żeby w ten sposób szybciej ich się pozbywać z dróg. Łukasz Zboralski liczy też, że w kodeksie karnym pojawi się pojęcie zabójstwa drogowego. Jeszcze przez pół godziny potrwa ewakuacja w Lublinie. Powodem jest niewybuch znaleziony przy ulicy Walecznych. Mieszkania musiało opuścić prawie 3000 osób. Od 7 autobusy przewoziły lokatorów okolicznych budynków w bezpieczne miejsca. Część wyjeżdża na własną rękę. Mieszkańcy mówią, że nie czują się zagrożeni. Na Bronowicach była bomba, nie ma bomby, wszyscy żyją, bloki stoją. Tutaj też nic nie będzie, będzie dobrze. Jeżeli chodzi o ewakuację, to jak to u pani w domu wygląda? Biorę swoje rzeczy, dzieci, zwierzęta i idę i jadę do córki. No syn przyjedzie po nas. Ja idę do pracy, także mnie nie ma w domu. Z mieszkańcami Lublina rozmawiała Karolina Ryniak. O 9.30 na ulicy Walecznych mają pojawić się saperzy, którzy zabiorą niewybuch. Nie wręczyłem żadnej łapówki, powiedział po wyjściu z prokuratury prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Przesłuchanie trwało kilkanaście godzin. Według prokuratury samorządowiec wręczył łapówkę rektorowi Kolegium Humanum za uzyskanie dyplomu tej uczelni, a potem posługiwał się nielegalnym dokumentem, by wyłudzić 230 tysięcy złotych. Michał Kobosko, europoseł Polski 2050, w rozmowie politycznej w Trójce powiedział, że jest zaskoczony formą zatrzymania Jacka Sutryka. Wszyscy jak słyszymy o takim fakcie, to myślimy, aha, czyli jakieś wielomilionowe przekręty na niekorzyść miasta, którym zarządza pan prezydent. No to, co dzisiaj wiemy, to co mówi prokuratura, to nic takiego nie miało miejsca, więc jedyna wątpliwość, jaką mam, uznając w pełni prawo prokuratury do podejmowania przez nią niezależnych działań, to czy rzeczywiście potrzebne było tak ostentacyjne zatrzymanie, przewożenie kilkaset kilometrów pana prezydenta Sutryka, skoro on wielokrotnie mówił, że podda się wszelkim czynnościom, że jest zawsze do dyspozycji. Prezydent Wrocławia opuścił prokuraturę za poręczeniem majątkowym w wysokości 200 tysięcy złotych. Sutryk nie zamierza rezygnować z urzędu i dziś rano pojawił się w pracy. Brak porozumienia wśród unijnych krajów na odblokowanie funduszu dozbrajającego Ukrainę. Polska czeka prawie rok na wypłatę 500 000 000 euro w ramach zwrotu kosztów za przekazaną broń. Kompromisowa propozycja obejścia weta Węgier nie zyskała akceptacji, choć nadzieję miał szef unijnej dyplomacji. Plan Josepa Borrella przewidywał, że zamiast obowiązkowych byłyby dobrowolne wpłaty do funduszu, z którego później kraje otrzymują zwrot kosztów za broń przekazywaną Ukrainie. To oznaczałoby, że z tych wypłat wyłączone byłyby Węgry, których wkład i tak jest niewielki. Po początkowym pozytywnym przyjęciu pojawiły się jednak problemy. Jak ustaliłam, część krajów obawiała się precedensu przy omijaniu decyzji wymagającej jednomyślności, a część wyrażała obawy, że jak wpłaty będą dobrowolne, to nie będzie chętnych, by fundusz sfinansować. W tej ostatniej grupie są m.in. Niemcy, które same nie chcą już dźwigać ciężaru finansowania funduszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Klimat. O poranku jakość powietrza w całej Polsce jest bardzo dobra. Wszystkie stacje pomiarowe, badające stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10, świecą się na zielono, a to oznacza, że zanieczyszczenie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Mamy bardzo sprzyjające warunki do wszelkich aktywności na powietrzu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Wieczorem zagramy z Portugalią w Lidze Narodów. Nasi dzisiejsi rywale są liderami w grupie. Mają 3 punkty przewagi nad Chorwacją i 6 nad Polską. Tabelę zamyka z jednym oczkiem Szkocja, która dzisiaj zagra z Chorwacją. My ze Szkotami zmierzymy się w poniedziałek w Warszawie. Polacy mają nawet szansę na drugie miejsce, które jest premiowane awansem do ćwierćfinału. Bardziej realny jest jednak scenariusz, w którym będziemy bić się o utrzymanie. Na razie pewne jest to, że gramy z Portugalią. Co o rywalach sądzi Kacper Urbański? Wiemy, przeciwko komu gramy, wiemy jaką mają jakość. Chcemy po prostu zagrać swój mecz, to co przygotowywaliśmy. Analizowaliśmy bardzo dobrze Portugalczyków i wiemy, co chcemy pokazać. Początek meczu o 20:45. Wczoraj awans do ćwierćfinału Ligi Narodów wywalczyli Włosi, bo też pokonali 1-0 w Brukseli Belgów. W fazie finałowej wystąpią także Francuzi, choć tylko zremisowali z Izraelem. W niedzielę Azzurri z Leblé powalczą o pierwsze miejsce w grupie. Pierwsze miejsce w klasyfikacji drużyn walczących o mundial w Ameryce Południowej zajmuje Argentyna. Wczoraj Leo Messi i spółka zaliczyli potknięcie i przegrali z Paragwajem 1-2. Z Hiszpanią zagra dzisiaj nasza reprezentacja tenisistek w rozgrywkach Billie Jean King Cup. Do rozegrania 2 mecze w singlu i jeden pojedynek deblowy. W Maladze nasz kraj reprezentować będą Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa. Początek o 10:00. Stawką jest awans do ćwierćfinału, w którym miejsce wywalczyły już sobie Japonki i Słowaczki. Pewni gry w półfinale turnieju Masters, w którym nie są Włoch Jannik Sinner i Amerykanin Taylor Fritz. Dzisiaj o przepustkę do najlepszej czwórki powalczą Hiszpan Alcaraz z Niemcem Zwieriewem oraz Norwek Rud z Rosjaninem Rublowem. Pochmurno, ale będzie się przejaśniać. Miejscami na południu i południowym wschodzie słaby deszcz lub mżawka, śnieg w górach. Termometry pokażą od 3 stopni na południowym wschodzie do 8-9 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład lodówka Haier 3-drzwiowa 185 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2899 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Data Force. Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych.

No i słyszymy się ponownie, a w studiu już goście. Doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. To z taką czapką zimową. Się zrobiło. Tak, ja to czapkę noszę zawsze w zimę. I to czapkę, proszę państwa, bez pomponika. Bo ten pomponik rozwala społeczeństwo. Nie ma pan też takiej czapki, takiej bąbelka takiego? Nie, nie, żadnego bąbelka, żadnego pomponika. Tradycyjna, szlachetka. Naprawdę, czapa taka czapka, ruska. Jaka ruska? To tradycyjna polska czapka. Właśnie tak? Na tym problem polega, że my od razu wszystko próbujemy zdewaluować. To jest piękna, wspaniała, klasyczna polska czapka. Artur Bartoszewicz z czapką i z naręczem na pewno różnych postulatów, które dzisiaj będziemy formułować. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smyfa. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom w tradycyjnej polskiej czapce koloru żółtego. I w swetrze koloru białego dzisiaj. Panowie, mamy najnowsze dane o PKB. W trzecim kwartale urósł o 2,7%, ale nie na punktach procentowych, tutaj bym się chciał skupić, co o ile spada, ale na takim całościowym obrazie gospodarki. O ile no, o tej porze roku już o czymś takim możemy mówić, ale pewne kropki chyba możemy pomału łączyć. Mamy wzrost gospodarczy, który w tym momencie dołuje. Zwolnienia w przemyśle, rosnące zamrażanie działalności firm czy zakupy Polaków, które coraz bardziej się kurczą. No i pytanie, czy to jest taki trwały, pełny obraz, jak panowie to widzą? Dlaczego miałby być trwały, jeżeli się zmieni w rządzeniu różne paradygmaty, przede wszystkim odejdzie się od tak zwanego Polskiego Ładu, to nie będzie takiej sytuacji, jaka jest teraz. Obywatele nie wydają, bo jednak zaczęli oszczędzać i to w dużej mierze ze względów psychologicznych na tak zwane wydatki, które nadzwyczajne pojawią się w przyszłym roku, kiedy znowu wiele cen pójdzie w górę, koszty życia pójdą w górę, stąd Polacy wykazują się dosyć dużą zapobiegliwością i to trzeba cenić. Także, a poza tym trzeba pamiętać, że konsumpcja to jest ta nadwyżka ponad to, co musimy i tak wydawać na życie i tylko z tej nadwyżki konsumujemy, a skoro tą nadwyżkę dzisiaj postanowiliśmy przeznaczyć na jednak zabezpieczenie swojej przyszłości, to nic dziwnego, że te zakupy są mniejsze. Samymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego bym się nie kierował, tylko popatrzył też na inne raporty, które pojawiły się w ostatnim czasie, a zwłaszcza raport dotyczący ubóstwa w Polsce i zwiększenia skali dramatycznego ubóstwa, bo no to jest raport szokujący. W latach 2022-2023 skala tego najbardziej drastycznego ubóstwa wzrosła z 1,7 miliona osób do 2,5 i w tych 2,5 miliona, pół miliona to są dzieci. Natomiast według tego raportu i mamy też 17 milionów naszych obywateli, czyli no prawie połowa, która żyje na granicy minimum socjalnego. Stąd to są może właśnie właściwe dane pokazujące, jak jest naprawdę. Bo pamiętam, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, ówczesny premier powiedział, że odnieśliśmy sukces makroekonomiczny, bo wskaźniki, które były podawane, są bardzo przyzwoite, natomiast on się w żaden sposób nie przełożył na jakość życia obywateli, a to obywatelom chodzi nie o wskaźniki, które są podawane, ale o jakość życia, a ta jakość życia niestety się obsuwa w dół. Tak to widzi też dr Artur Bartoszewicz? Znaczy, wydaje mi się, że nawet troszkę gorzej niż tutaj zostało. A ja jeszcze wszystkiego nie powiedziałem. Bo ja nie łączę zmniejszenia konsumpcji z postawą Kowalskiego, który przewidując przyszłe wydatki oszczędza. On po prostu nie ma pieniędzy. Też. I to jest problem, bo gdybyśmy mieli równocześnie wzrost oszczędności, no to moglibyśmy powiedzieć, że rzeczywiście Polacy rezygnują z bieżącego wydawania środków i przygotowują się na czas przyszły. Problem polega na tym, że oni mają coraz mniejszą zdolność do przygotowania się do czegokolwiek. Nie tylko do przyszłości, ale do bieżących wydatków również. Dlatego, że gospodarkę rozwaliliśmy ideologią Zielonego Ładu i doprowadziliśmy do sytuacji, w której ceny energii mamy najwyższe na świecie. Bez względu na to, jak mocno będziemy zaklinać rzeczywistość i twierdzić, że problem rozwiążemy OZE i magazynami energii, to drodzy państwo, teraz Ministerstwo Energii i Klimatu opublikowało taki plan na rzecz energii i klimatu, który miałem przyjemność z profesorem Mielczarskim specjalistą od energetyki ocenić i tam jest katastrofa. Katastrofa założeń, katastrofa zanegowania praw fizyki, katastrofa związana z prezentowaniem środków finansowych, których po prostu nie ma. One są niedostępne bądź kilkakrotnie prezentowane te same dane i to jest główny problem. To znaczy, dopóki my nie rozwiążemy problemu cen energii, a ceny energii w Polsce są tak wysokie, bo płacimy ETS, czyli dodatkowy podatek, który wpływa do budżetu państwa i przez te lata, o których pan redaktor mówił, dokładnie były rozdysponowane na wszelkie inne wydatki, a nie rzeczywiście na to, byśmy przez ten czas na przykład już rozpoczęli stawianie energetyki jądrowej, bo tylko tego typu rozwiązania okazuje się, że są w stanie stabilizować i dać bezpieczeństwo taniej energii, czyli dostępu do taniej energii. I problem polega na tym, że jeżeli my nie ustabilizujemy gospodarki, to z pauperyzacji społeczeństwa nigdy nie wyjdziemy. A jak się słucha naszych polityków i debaty publicznej, to gospodarka w ogóle nie istnieje w przestrzeni publicznej. Znaczy jest tysiąc tematów zastępczych. No nie, istnieje w takich postulatach, żeby skrócić tydzień pracy do czterech dni, prawda? I jeszcze zakazać handlu w sobotę. Dokładnie. I jeszcze wprowadzić dzień wolny, kolejny, który będzie radosnym dniem. Znaczy my możemy się bawić i jak na Titaniku, tylko problem właśnie polega, że zaczynamy tym Titanikiem realnie płynąć. Gospodarka jeszcze raz gospodarka. Kiedyś jeden z prezydentów powiedział, po pierwsze, gospodarka głupcza. I tak powinno, tutaj reprezentujemy te środowiska czysto gospodarcze, ze świadomością gospodarczą i to jest temat, który powinien być podjęty. Najgorzej to, co powiedziałem, że świadomości w debacie publicznej w tym zakresie nie ma, a pomysły na to, żebyśmy stabilizowali środków publicznych cen energii, czyli na 2025 minister finansów dzisiaj rano mówił, że będzie ta cena utrzymana, ale to jest cena fikcyjna. Znaczy to wszystko jest arynkowe. Jeżeli będziemy zaprzeczać rynkowi, a będziemy nie dokonywać zmian realnych, magazyny energii są niewydolne. Proszę zwrócić uwagę, od 5 listopada nie wieje wiatr i mamy bardzo mało słońca. Co się stało? Musieliśmy kupować energię już z zagranicy, bo my w międzyczasie zamykamy swój potencjał produkcji energii na bazie węgla, no bo węgiel jest strasznie obrzydliwy w Polsce. Co ciekawe, że ta energia, która jest z węgla oddawana stronie ukraińskiej, jest potem kupowana przez nas z powrotem jako już energia, która jest czystą energią. Nie, my oddaliśmy bezpłatnie węgiel, z którego Ukraińcy wyprodukowali dla nas energię, za którą zapłaciliśmy. Tak. Dokładnie, więc my, jakby to jest ciekawe. My coś oddajemy, potem za to płacimy i coś, co było brudne u nas, staje się czyste za granicą. I dopóki nie zdejmiemy tych klapek z oczu, do tej ideologii, nie przestaniemy zaprzeczać rzeczywistości, to będziemy, panie redaktorze, co roku możemy się spotykać i zastanawiać się, jaka kolejna część społeczeństwa jest nie tylko na granicy biedy, ona jest po prostu w biedzie totalnej, a bieda doprowadzi do ogromnych problemów społecznych, bo kompleksy, których będzie rosła młodzież z obszarów biedy, przełoży się nam na te same problemy, które w latach 90. mieliśmy na początku. No, też można powiedzieć, są pewne koszty transformacji energetycznej i teraz te koszty w nas uderzają, potem energia będzie tańsza. Ale dla kogo będzie ta energia tańsza? Jak nie będzie fabryk, nie będzie niczego, to po co nam ta energia tańsza? Nie będzie tańsza, bo pójście w niestabilne źródła energii właśnie powoduje dokładnie to, co panie rektorze przed chwilą powiedziałem. Od 5 listopada nie wieje i nie ma słońca. Nie mamy energii. Jeżeli ktoś chce dokonać harakiri gospodarki Rzeczpospolitej, to dokładnie to się dzieje. To znaczy, jeżeli to jest jeszcze mocny obraz, ale jeżeli jeszcze zamkniemy plany źródła rozwoju energetyki jądrowej, która no, ale jest stabilna. Plany, panie rektorze, to jest rok 2040, a mamy rok 2024. Do tego czasu gospodarki, tak jak tutaj kolega Andrzej powiedział, no nie będzie szans na utrzymanie gospodarki przy tak wysokich cenach energii, więc potem pojawi się energetyka jądrowa i my będziemy patrzeć na tę energetykę z radością, posiadając energetykę jądrową jako mieszkając zasób w ziemiankach na przykład. To spójrzmy jeszcze na tą gospodarkę Anno Domini 2024. Z pozytywnych stron to można by powiedzieć tak, no to dołuje ta nasza gospodarka, ale włoska ma urosnąć o 0,5%, francuska o 1%, a Niemcy to w ogóle będą pod kreską, więc i tak jesteśmy raczej w czubie europejskim. To jeżeli chodzi o... pocieszać. Ale jeżeli to jest taka logika, panie redaktorze, jak przychodzi dziecko do z porwanymi spodenkami, z podbitym okiem do domu i mówi, mamo, wszystko jest w porządku, bo tak naprawdę koledzy wyglądają jeszcze gorzej. To nie jest logika poprawna. Czy my to jest ciekawe, jak chcemy się uplasować i usprawiedliwić porażkę, to mówimy, że komuś jest gorzej. Jak chcemy pokazać, że mamy sukces, to też szukamy punktu lepszego odniesienia, który usprawiedliwi, jak to ten sukces najlepiej wygląda. My te benchmarki potrafimy żonglować i dostosować w zależności od potrzeb. Tylko pamiętajmy, że ciągle te gospodarki są od nas zdecydowanie większe, a poza tym stan zamożności społeczeństwa, chociażby włoskiego, stan posiadania jest nieprawdopodobny. Mamy jeszcze co nadganiać, to prawda. No i Krajowy Plan Odbudowy. Myślę sobie, że to też jest jakiś element, który ma zbudować nam PKB, no bo w przyszłym roku mamy już zobaczyć efekty tych kolejnych transz. No i wtedy zacznie nam puchnąć ta część PKB nazywana inwestycjami. Co prawda konsumpcja nam siada, ale może tutaj odbijemy, Zacznie dziać. No nie, bo ze względu na to, że procesy inwestycyjne w Polsce są absurdalnie wydłużone przez niepotrzebne przepisy, które nie istnieją w innych państwach Unii Europejskiej. I przypominam, że dzisiaj polscy przedsiębiorcy zakosztowali, jak szybko można postawić fabrykę w USA, gdzie zajęło to jednemu ze znanych polskich przedsiębiorców pół roku, a w Polsce rozbudowa jego fabryki przy najlepszej woli władz lokalnych zajęłaby mu minimum 3 lata. Stąd nawet jeżeli pieniądze przyjdą, to w tych procedurach, które kolejne rządy tak pokomplikowały, nie da się tych pieniędzy w przewidywalnym czasie wydać. A poza tym te pieniądze są mikro wielkością w stosunku chociażby do 2 bilionów dzisiaj na kontach oszczędnościowych polskich obywateli plus jeszcze na kontach przedsiębiorców i mamy własny kapitał, którego możemy użyć, nie czekając na te znaczone pieniądze, bo oczywiście też te pieniądze nie pójdą na to, co jest naprawdę w Polsce potrzebne, tylko na to, co jest zaplanowane w Brukseli. No czytam, że te najbliższe na farmy wiatrowe na Bałtyku, wymiana starych pieców, szpital onkologiczny, pociągi. Ale to na plaster nam farmy na Bałtyku, prawda? Kiedy trzeba innych inwestycji, które są naprawdę potrzebne. Szwedzi powiedzieli, że zaprzestają budowę farm na Bałtyku, bo dla nich to zagraża w wymiarze bezpieczeństwa. Skraca reakcję służb bezpieczeństwa z 120 sekund do 60 w sytuacji, kiedy nadlatuje jakaś rakieta. I tak samo za chwilę dostaniemy wytyczne ze strony NATO, które ograniczą możliwość korzystania nawet z zasobu, który będzie tam wybudowany. Za chwilę będzie likwidacja. My mamy ogromny problem. Cieszymy się z tego, że będziemy robić piece, że będziemy dokonywać zmian w piecach już kolejny raz. Zobaczcie państwo, co się stało z pompami ciepła, jaka duża część społeczeństwa została oszukana. Nie, ona uwierzyła w deklarację władzy, że dzięki pompom ciepła będzie taniej, a jest dzisiaj droższe. A jest droższe, dostają rachunki i następuje pauperyzacja. To jest, panie rektorze, to jest główny problem. My mamy dosyć dużą zdolność w Polsce oszukiwania społeczeństwa, kłamania i przedstawienia ideologicznych założeń. Powiedziałem na samym początku, jeżeli zaczniemy rozmawiać o gospodarce, realnie o gospodarce, związkach przyczynowo-skutkowych, jesteśmy w stanie wyciągnąć społeczeństwo z biedy. Jeżeli będziemy dalej opowiadać bajki o zmianach piecy, o wiatrakach, o solarach, to za 10 lat będziemy, panie rektorze, dokładnie mogli otworzyć ten program. My przyjdziemy oczywiście troszeczkę starsi, ja będę miał jeszcze cały czas tą samą czapkę. Bo to jest ekologiczna czapka? Słuchaj, ale mole mają inne zamiary w stosunku do tej czapki. Jest chroniona specjalna liść laurowy jest składany, żeby mole nie wchodziły, drodzy państwo. Na cenach ubrań i czapek może jeszcze porozmawiamy. Dzisiaj zaglądam do Rzeczpospolitej, która pisze, że koszyk zakupowy przekroczył granicę 300 zł, 24 zł więcej płacimy niż przed rokiem za takie średnie zakupy. Czapki tam nie ma, ale pewnie jest chleb, pewnie są jajka, pewnie jest masło. A dzisiaj poznamy odczyt inflacji. GUS powie nam, ile płaciliśmy, ile wzrosły ceny w ostatnim miesiącu. I tym danym na pewno się będziemy przyglądać. Chociaż masło i w ogóle nabiał ostatnio notuje zwyżkę cen, to w czeskich czy słowackich mediach można przeczytać o turystyce zakupowej, której głównym kierunkiem jest Polska, a głównym celem tych wypraw do obcego kraju jest kostka masła. Okazuje się, że producenci chcą być obecni w naszym kraju jako największym w regionie, a to daje nam przewagę cenową. No i tak nieco z przymrużeniem oka można powiedzieć, że dla takiej drobnostki chociaż warto mieć przewagę demograficzną chyba. Ale zauważmy, że z kolei nasi obywatele wyjeżdżają po Czech po różne dobra w płynie, zwłaszcza, że to jest wysokogatunkowe różne rzeczy, które są tam tańsze. I to nic dziwnego, że jak widzimy, są różne polityki w ramach państw Unii Europejskiej, gdzie pewne rzeczy są tańsze, droższe, a to też ze względu na to, że na przykład VAT w sąsiednich Niemiec jest niższy niż w Polsce i chociażby ubrania i dobra trwałe są zauważalnie niż w naszym państwie tańsze. Zwłaszcza, że w czasie pandemii jeszcze obniżono ten VAT w Niemczech i wtedy różnica między polskim VAT-em, który utrzymano na najwyższej stawce w państwach europejskich, a niemieckim była naprawdę prawie o połowę była różnica. Do połowy dochodziła taka różnica. Ale czy wyciągamy jakąś lekcję z tego, że można być konkurencyjnym nie tylko jeżeli chodzi o cenę kostki masła, ale na przykład gdybyśmy zmienili system dla przedsiębiorców, to nie byłoby tak, że jednak spora część polskich przedsiębiorców rejestruje firmy w Czechach, bo jest najbliżej, czy na Słowacji, bo tam akurat dla firm są lepsze warunki niż w Polsce. Ale też trzeba zauważyć jedną ciekawą rzecz, że Czesi przez lata zwalczali konkurencję polskiej gospodarki w wymiarze rolnictwa. Przecież pamiętamy te wojny jajeczne czy innych produktów spożywczych. Cała kampania prezentująca nasze towary żywnościowe jako nawet niezdrowe, niebezpieczne i nakładanie różnego rodzaju sankcji. Więc taki naturalny mechanizm, gdzie klienci widzą po prostu, że cena jest atrakcyjniejsza, może też zbudować silniejszy wizerunek produkcji produktów spożywczych polskich w Czechach. Oczywiście sobie troszkę żartuję, ale to nie są trwałe sytuacje. Znaczy to nie jest tak, że Polska uzyskała przewagę strategiczną w na produkcji odcinku mleka. Masła. Nie, na odcinku masła. Dokładnie, odcinku masła. To są sytuacje chwilowe. My mamy zawsze albo zaburzenie jajeczne, albo maślane przed świętami, bo jak ktoś chce zarobić, to nie, albo majonezowe. Przypomnijcie, drodzy państwo, sobie w zależności od świąt. To przed drugimi świętami. Tak, w zależności od świąt mamy przed Bożym Narodzeniem zawsze jajka i masło, bo na tym, i cukier jeszcze. O! Takie produkty, bo to wiadomo, że Polacy pójdą kupić. Przed Wielkanocą są inne wyzwania, są jajka, znowu wracają. I to jest cała zabawa na rynku, którą my potem przedstawiamy jako nadzwyczajne sytuacje. To są chwilowe zdarzenia i myślę, że poświęcanie temu czasu jest oczywiście fajne w dyskusji, ale nie pokazuje, nie rozwiązuje żadnego problemu. My naprawdę cały czas szukamy chwilowych zdarzeń, a nie zastanawiamy się, jak spowodować, żeby rzeczywiście polscy przedsiębiorcy, mikro, mali, mogli na tą przewagę strategiczną na rynkach międzynarodowych uzyskać. No tu pewnie Andrzej Sadowski ma sporo do powiedzenia. Pamiętam taki raport Centrum imienia Adama Smitha sprzed kilku tygodni, który mówił, że chyba za Kambodżą nawet jesteśmy, tak, panie Andrzeju, jeżeli chodzi o swobodę gospodarczą w naszym kraju, ale to jeżeli chodzi o wolność gospodarczą, bo swoboda to jest słowo jednak pochodzenia wschodniego, które nie odzwierciedla, czym jest wolność i nasi politycy bardzo często odwołują się do jakichś swobód zamiast do wolności, jak w konstytucji amerykańskiej. Jest to ranking Instytutu Frasera, który skupia kilkadziesiąt instytutów z całego świata i centrum należy od lat 90. do tej sieci badającej wolność gospodarczą na świecie. A zapoczątkowali to laureaci Nagrody Nobla, w tym między innymi Milton Friedman, bo chodziło o to, aby zmierzyć wolność gospodarczą i się okazuje, że Polska już jest w tej w ogonie i nawet w ramach państw Unii Europejskiej mamy jedną z najgorszych pozycji. Ale jest jedna dobra wiadomość, proszę państwa, w tym przekazie. Jak państwo spojrzycie na mapę, to jak jesteśmy za Kambodżą, to bliżej Singapuru. Singapur bogaty jest i no, otwarty. Ale koło Kambodży są inne państwa, które są jeszcze gorsze. O swobodzie i wolnościach różnych będziemy rozmawiać, bo za chwilę powiemy jeszcze, wrócimy do tematu wolnej Wigilii Bożego Narodzenia. You got the pressure on you. 23 minuty do godziny 10. W naszym studiu niezmiennie dr Artur Bartoszewicz i Andrzej Sadowski. A teraz ważne pytanie. Czy tegoroczna Wigilia Bożego Narodzenia powinna być wolna? Serial dotyczący sporów rządzącej koalicji jest nieco krótszy, ale chyba tak samo intensywny jak przeciąganie liny w sprawie składki zdrowotnej czy chociażby dopłat do mieszkań. Teraz największa partia opozycyjna PiS deklaruje poparcie dla projektu Lewicy, a to znaczy, że może rzeczywiście w tym roku będzie już wolna Wigilia. No i co panowie na to? Ale ona była. Przecież urzędy nie pracowały w Wigilię, tylko pracowały sklepy, różne inne prywatne przedsiębiorstwa, ale czy na uczelniach publicznych, czy nawet prywatnych, tam gdzie sektor publiczny istniał, tam Wigilia była dniem wolnym, który później teoretycznie odpracowywano w inne dni, prawda? To było najbardziej zabawne, że nagle pojawiał się dodatkowy czas. Stąd dla urzędników nie ma to najmniejszego znaczenia. Ogłoszenie Wigilii jako dnia wolnego, natomiast trzeba pamiętać, że to na koniec się przekłada na wyższe koszty życia. Przypomnę, że Szwajcarzy w referendum odrzucili wydłużenie tak zwanego bezpłatnego urlopu, bo uznano, że za ten dłuższy bezpłatny urlop i tak oni sami muszą na końcu sobie zapłacić. Stąd nie ma sensu tego typu rozwiązania. Znaczy ja chyba teraz się dopiero zorientowałem, że to chodzi o wolny dzień, bo ja myślałem, że to jest nowy program. Tak jak slow food, tak jak slow Wigilia, Christmas Eve. Czy po prostu będziemy jedli tak wolniej? To jednak dzisiaj chodzi o wolny Artur dzień. Bartoszewicz ma naprawdę dzień. Drodzy Państwo, nie, sobie żartuję. Ja oczywiście też tutaj przyznaję rację, że my ciągle udajemy, czyli ta Wigilia i tak jest tak robiona, że i pracodawcy zwalniają mniej więcej około 12-14. Nie, ale co pan mówi? Panie doktorze, patrzę na wyliczenia Ryszarda Petru. Polska gospodarka byłaby stratna z powodu wolnej Wigilii 6 miliardów złotych. Ja wiem, tylko problem polega na Ryszardem Petru, że on lubi 6 i to już było już 6 i króli, więc 6 miliardów. Ja bym bardzo ostrożnie podchodził do tych wyliczeń, bo on poza tą liczbą nie pokazał w żaden sposób metodologii wyliczenia, więc jestem ostrożny w takim szacunku. Ja myślę, że straty rzeczywiście w gospodarce nie będą w tej wielkości, co nie znaczy oczywiście, że uważam, że kolejne dni wolne, formalnie dni wolne, bo to się zgadzam, że i administracja i część takich działań usługowych i produkcyjnych rzeczywiście miała skrócony dzień. Ja jestem zwolennikiem urealniania, to znaczy bardziej uznania, że jeżeli społeczeństwo się potrafi odnaleźć w tej przestrzeni, to to robi. To znaczy pracodawcy i tak zwalniali. Nie trzeba do tego urzędowego. Nie trzeba do tego urzędu, ale jak władza chce zrobić sobie punkty, więc wychodzi jakiś polityk czy jakaś polityczka obecnie i stwierdza nagle, że ona będzie uszczęśliwiać naród i da, i to coś zadziwiające, bo pomysł poszedł ze strony lewicy, a tak zastanawiam się, jak to równocześnie wpisuje się w całą ideologię lewicową. Przecież to niekoniecznie Wigilia i święta są powiązane z tą ideologią, więc zadbali o obszar, który... Klasyczny lewicowy obszar. Ale nagle Wigilia może być świętem multikulti. I tak dalej. Byłem w Wigilię w innych czasami państwach. No to pozbawiono tej przestrzeni symboli religijnych. I tak też nie ma. I nie ma choinek i tak na dobrą sprawę są jakieś lampiony. Nie wiadomo, co to za święto, gdyby nie to, że obywatele na przykład Hiszpanii, tacy prawdziwi, wychodzili na ulicę i śpiewali świąteczne, bożonarodzeniowe. Jeszcze nie było. Panowie, a zanim sprowadzimy jeszcze sprawę do absurdu, to... Nie, to jest do absurdu. My pokazujemy dokładnie transformację społeczną i taką transformację kulturową, która się odbywa na naszych oczach i to nie jest absurd, bo społeczeństwo i narody mają prawo bronić swoich wartości, bronić swojej kultury, bronić swoich świąt i żeby to, drodzy Państwo, nie zostało spłycone do wolnego dnia, w którym tak naprawdę ostatecznie będziemy mieli tylko kolorowe lampeczki, a potem się obudzimy i nie będziemy wiedzieli, w jakich świętach żyjemy. Pełna zgoda, ale Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister do spraw funduszy, mówi tak, dobrze, dajmy wolną Wigilię, ale w zamian odpracujmy to na przykład w Trzech Króli. No to właśnie, bo to jest nawiązanie do pana Ryszarda Petru. który przecież, prawda, miał swoją teorię na temat Trzech Króli. Nie, znaczy wydaje mi się, że Trzech Króli zostało pięknie przyjęte przez społeczeństwo i patrząc na takie wytworzenie niezwykle cudownego przeżywania tego święta. Ma swój klimat, mają te wszystkie orszaki w wielu miastach w Polsce. Jak tak już zmierzamy, to ja proponuję zmienić nazwę Ministerstwa Pracy na Ministerstwo Pracy i Wypoczynku, a nawet z akcentem Ministerstwo Wypoczynku i czasami Pracy na przykład. A tam jest takie święto 1 maja na przykład, jakbyśmy dyskutowali, tylko problem znowu polega na długim weekendzie. To i Polacy pierwsi wyjdą przeciwko, bo długi weekend i grill jest w Polsce niezwykle powinien wartościowy. Być konstytucyjnie zagwarantowany. Bo i to jest takie prawo Polaka do grilla i wtedy okazuje się, że też nie ma ograniczeń wydatkowania pieniądza. Polacy rzeczywiście ten grill. Ja myślę, że w ogóle można było wydłużyć grilla. Nie tak. Tylko 3 dni, ale w ogóle taki długi, długi miesiąc majowy, cały wolny grill i slow wtedy, slow grill. Slow food. No to skoro przy odpoczynku jesteśmy, w tym roku powstanie nawet o połowę mniej polskiego wina niż przed rokiem. Najwięcej szkód tutaj wyrządziły wiosenne przymrozki, ale swoje też zrobiły upały i jednocześnie deszczowe dni latem. Potem jeszcze przyszła ciepła dosyć jesień. No i chyba szkoda, bo chociaż promil tego napoju produkujemy, to tempo rozwoju polskiego winiarstwa należy do największych, najszybszych na świecie. W ciągu dekady wyczytałem, że liczba winnic urosła 10-krotnie. No i czy okaże się, że nawet tym młodszym bratem Śródziemnomorza nie możemy być i trzeba będzie te piękne winnice pozamykać? Ale miało być cieplej, przecież miało być cieplej, miało być, temperatura miała rosnąć, to znowu zostaliśmy zmieniają oszukani. Zmieniają się te warunki, jest raz ciepło, raz zimno. Czyli tak było zawsze w Polsce, raz ciepło, raz zimno mieliśmy. No przymrozki w kwietniu -7, panie Arturze. No, ale kwiecień, plecień to przeplata, trochę zimy, trochę lata. Ja wiem, że pan redaktor jest młodym człowiekiem, ale moja babcia, mój dziadek opowiadali mi takie rzeczy, bo dokładnie tak było, ojciec również i mama, więc jakby ja mam świadomość pełną i ja swoje też pamiętam. Tam przez 50 lat życia, że kwiecień był przeróżny. Jak popatrzymy, to nie, naród nie wymyślił sobie tych przysłów od tak, tylko dlatego, że rzeczywiście reprezentowało to określone zjawiska przyrodnicze, które ułatwiały im rozumienie, w jakim miesiącu funkcjonują, jak mogą się ubrać, jaką czapkę nałożyć tak notabene i czy w ogóle ją nakładać. A my dzisiaj próbujemy zaklinać rzeczywistość i stwierdzić, że coś natychmiast się zmienia i klimat się nam zmienił. I teraz wszyscy się przez te zaklinanie rzeczywistości winiarze uznali, że temperatura będzie w nieskończoność rosnąć, no to staniemy się państwem śródziemnomorskim, a Bałtyk ładnie by do tego się nadawał, bo piękne plaże, nawet najładniejsze w Europie i okazałoby się, że przy dobrej temperaturze, jeszcze byśmy zarobili na turystyce nadmorskiej, a tu się okazuje co, że przymrozki? Panie rektorze, oszukano skok, nas. Skok z 20 stopni, kiedy już wszystko zaczęło się zazieleniać, a to nagle -7, długo nie żyje, ale pamiętam, że kiedyś to miesiąc później to wszystko się zaczynało wiosną. No, ale a jaką pamięć w tej sprawie ma Andrzej Sadowski? Na 1 maja padał śnieg w Polsce, także no, jak spędzano klasy na to, żeby wypchnąć je na pochód pierwszomajowy, to tak a propos absurd, żeby pracę jako święto czcić dniem wolnym, prawda? Bo to już jest samo w sobie absurdalne, ale ci polscy winiarze, którzy do tej pory używali odmian kanadyjskich, specjalnie odpornych na przymrozki, niskie temperatury, to takich strat nie ponieśli. Tylko największe straty polskie winiarstwo do tej pory odnosi z powodu systemu akcyzowego, który nie istnieje w innych państwach, bo jak miałem przyjemność zwiedzać kiedyś winnice Hiszpanii i byciu jednego z większych producentów, to on miał specjalną linię wina dla Polski, która zjeżdżała z głównej taśmy, jechała taką bocznicą, gdzie naklejano akcyzy, które w większości państw Unii Europejskiej na wina się nie stosuje. A w Polsce się stosuje, bo jednym z powodów, dla których naklejamy te banderole, był oficjalny powód, że pracę straciłoby iluś tam urzędników państwowych, którzy odpowiadają za te banderole. No taki jest powód utrzymania... Z pracy jest bardzo ważna. Bardzo ważne, no my się wpisujemy w to i oczywiście, ale ci sami urzędnicy, którzy banderolują 24 grudnia, będą mieli wolne. No dobrze, to co, w takim razie zamykamy te winnice za szybko. Znaczy nie, dlaczego mamy zamykać winnice? Nie, tylko, nie. Że większość winnic, tak na dobrą sprawę, jest, poznam tych właścicieli, to są hobby byłych pracowników korporacji, którzy postanowili sobie mieć takie hobby, które, do którego dopłacają, także... Ja jako jednak zielonogórzanin tutaj zgłoszę. Nie no, Zielona Góra była republiką wina nawet w czasach PRL-u, także... No ale to trzeba poczekać, może się jednak ten klimat zmieni, tak jak ludzie gadają. To na koniec jeszcze szczypta zagranicy, ale też chyba z przymrużeniem oka wiemy coraz więcej o przyszłej amerykańskiej administracji. Zajmijmy się tym wycinkiem, który z punktu widzenia gospodarki jest interesujący, może nawet nieco intrygujący. Prezydent elekt Donald Trump ogłosił, że powoła Departament Wydajności Państwa. Mają go poprowadzić dwaj biznesmeni, Elon Musk i Vivek Ramaswamy. Panowie mają się zająć demontażem biurokracji, jak czytamy w komunikacie w Republikanów, cięciem wydatków. No i mówiąc serio, w sumie z ich doświadczeniem biznesowym, takie cięcia wydatków państwowych, to może być naprawdę ciekawy kazus na najbliższe lata. Nie daj Bóg im się uda. Nie daj I Bóg co się, wtedy? Drodzy Państwo, co wtedy? Wtedy się okaże, że trzeba dokładnie to samo zrobić w innych państwach. Bo zobaczcie Państwo, jak Donald Trump powiedział o tym, że będzie odchodził od Zielonego Ładu, nagle nasi politycy w europejscy zaczęli również zastanawiać się, że może jednak śruba została za mocno przekręcona i rzeczywiście konkurencyjność gospodarki europejskiej została utracona. Więc jak Donald Trump mówi o produktywności i sprawności działania administracji, to nie daj Bóg, drodzy Państwo, to się przeniesie na Polskę. Zaraza amerykańska, tylko to jest bzdurne podejście, bo najpierw trzeba wyrzucić ileś ustaw, ileś kompetencji urzędów, wtedy powstanie naturalna redukcja tych instytucji, a skoro nie redukuje się przepisów prawa, to samo wyrzucenie iluś urzędników nic nie da, bo te obowiązki spadną na innych i wtedy państwo przestanie być wydajne. Stąd deregulacja jest punktem wyjścia do tego, aby było mniej urzędów w USA czy w państwach Unii Europejskiej. A ja myślę, że Musk ma zupełnie inny cel. To jest kwestia włożenia nowych technologii do funkcjonowania państwa, tak. Co nie jest oczywiście dobrą informacją, wbrew pozorom, dlatego że poziom inwigilacji przy zastosowaniu nowych technologii jest niewyobrażalny. Czyli Chiny, tak naprawdę to jest tworzenie gospodarki chińskiej i fascynacja tymi obszarami, nowymi technologiami. Proszę zwrócić uwagę, nasze ministerstwa również zafascynowały się i mafia informatyczna opanowała polskie ministerstwa i nawet twierdzi się, że zrobimy wszystko elektronicznie, łącznie w ramach działalności gospodarczej, faktury elektroniczne, całe transakcje w tym zakresie. To jest kierunek, który odbiera wolność, przewraca zasady funkcjonowania gospodarki i wbrew pozorom całkiem nie zmienia struktury zatrudnienia. Bo ja pamiętam, pracowałem kiedyś, drodzy Państwo, to było 25 lat temu, w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. 25 lat temu. Wtedy przygotowaliśmy taką strategię informatyzacji społeczeństwa informacyjnego w Rzeczpospolitej i wtedy były takie analizy, bardzo znani wówczas specjaliści. Ja byłem młodym człowiekiem, więc ja się fascynowałem ich stanowiskami. Eksperci wypowiadali się, jak to po wprowadzeniu narzędzi informatycznych obniżymy zatrudnienie w administracji, która jest przeludniona, za dużym kosztem dla nas. Drodzy Państwo, po 25 latach mamy systemy, jak Państwo widzicie, sporo tych systemów jest, a jak Państwo zobaczycie, ilość zatrudnionych w administracji, ona wzrosła kilkukrotnie. Czyli wtedy walczyliśmy, było już za dużo, teraz mamy wielokrotnie więcej, jeszcze będziemy dalej usprawniać systemami informatycznymi i okaże się, że będzie jeszcze więcej zatrudnionych ludzi w państwie. Dlatego jest taki mem z George'em Orwellem, który mówi, że on napisał 1984 jako przestrogę, a nie jako instrukcję. A nasi wzięli to jako instrukcję. Jako instrukcję zostało to wykorzystane. No jestem ciekaw, jak panom pójdzie, bo mają deadline. Okazuje się, że do 4 lipca 2026 muszą się zamknąć. To rzeczywiście jest jakieś takie nowe podejście no, ale w administracji. To Europa też zamyka się w określonej dacie, 2028, to jest 1 stycznia, wtedy będzie cały system AMLI, walki z terroryzmem i braniem brudnych pieniędzy. Wtedy wszyscy będziemy skoringowani jak w Chinach. Taka instytucja zajmująca się tym procesem powstała w czerwcu 2024 roku we Frankfurcie nad Menem i cały proces, drodzy Państwo, rozpoczął się od bardzo ciekawej rzeczy, zatrudnienia 120 dyrektorów. 120 dyrektorów, którzy będą zarządzać tym procesem i wszystkie oceny scoringowe, zdolności i takie etycznego zachowania nas będą realizowane przez instytucję europejską w Frankfurcie nad Menem. Także daty sobie stawiane są w amerykańską czy wcześniej. Tylko, że do tego momentu, jak widać, Unia Europejska jest kontynentem coraz bardziej technologicznie zacofanym i jak sądzę, inne zdarzenia, które mają miejsce, spowodują, że nie tylko USA, Korea Południowa i Chiny wyprzedzają, ale też inne państwa azjatyckie w różnych obszarach uzyskują przewagę nad państwami Unii Europejskiej, a próba otrzymywania tak zwanego czy Zielonego Ładu, czy innych tego typu pomysłów naprawdę prowadzi do marginalizacji. Uświadommy sobie, że Europa dzisiaj nie jest punktem czy punktem odniesienia dla innych państw. Ponad dekadę temu była taka konferencja w Europie odnośnie, czy Unia może być wzorem do naśladowania i reprezentanci państw azjatyckich powiedzieli, że dzięki temu wiedzą, jak nie robić integracji, jak się nie integrować i jaką drogą już nie iść. Ale wzór marksizmu zaimplementowanego będzie mega doskonały. No to jest poważny temat rzeczywiście, jak ta technologia powinna się z naszym życiem przeplatać i pewnie nie na tak krótkie spotkanie to temat. Dziękuję serdecznie naszym gościom, dr Artur Bartoszewicz SGH, ze swoją czapką naprawdę jakoś tak rozgrzała pana do humoru. Panie redaktorze, szkoda, że nasi słuchacze tego nie widzą, bo ona jest naprawdę piękna. To oddają na aukcję dobroczynną. Panie. A w życiu. Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smyfa. Nie własną czapką. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się nisko. Prezes Centrum Wolności powiedział. Oddaj. I do usłyszenia. Na dobre cele. Zapraszamy do reklamy.